Partea a cincea. Alminter vi s-ar fi dat un stâlp de care să atârnați chiar mâine. Adunăm la un loc un grup mai mare de turiști. Să nu spuneți mie că noi prusacii nu suntem plini de omenie. Întindeți mâinile, flăcăi. E obligatoriu cu lanțuri. Așa spune la regulament. Cei care și-au pierdut dreptul de a-și purta capul pe umeri trebuie puși în lanțuri. Vising încuvințează în scârbă. Adevărul începe să se strecoare și în creierul lor. Stomacul îi se contractă și gura îi se umple de fiere. E o găleată acolo în colț, îi indică Under, ofițerul de serviciu, care cunoaște simptomele. Vising ajunge la ea în timp util și vomită. A doua zi, dis de dimineață, sunt ridicați din celule și legați strâns cu lanțuri, cu mâinile la spate. Camionul este plin de deținuți, care stau de-a curmezișul în spate. Doi polițiști militari musculoși, cu MPI-urile gata pregătite, se cațără și se așează pe oblonul din spate. Răcnesc la cea mai mică mișcare a vreunui deținut. La tribunalul militar al forțelor aeriene din Tempelhof sunt preluați încă trei aviatori și un soldat de la artileria antiaeriană. Se poate distinge că cei trei sunt ofițeri, după materialul mai fin al uniformelor. Li s-au scos decorațiile și epoleții. Pornesc mai departe prin Berlin, trec pe lângă Plötzensee, unde călăul oficial e foarte ocupat în fiecare zi cu ghilotina lui. Camionul hurducă prin Alexanderplatz. Sediul poliției s-a înnegrit de fum. Mai preiau doi ofițeri SS, condamnați de la cazarma Gross Richterfelde. Hei, mișcați-vă târtițele, ne grăbim, strigă poliția Arțăgoș, care îi ajută să urce lovindu-i cu paturile MPI-urilor. Deținuții se uită cu ochii pierduți la străzile după care tânjesc, tixite de oameni care trec în grabă. Un tramvai huruie la colț. Clinchetul clopotului său e ca o muzică a libertății. Unde ne duc? Îi șoptește oberstul Frick, deținutului de alături, ofițerul de marină degradat. Gura porcule, se răstește un polițist militar de pe oblonul camionului, sau îți bag dinții în gât. Ridică gura țevii MPI-ului, ca și cum ar fi gata să-și ducă la îndeplinire pe loc amenințarea. Camionul își croiește drum, zdruncinându-se pe pavajele cu hârtoape. Ruinele arse rânjesc spre norii încărcați de ploaie. Din multe din ele încă mai iese fum, după incendiile din noaptea trecută. Pretutindeni sunt dezgropate trupuri din pivnițele năruite. Patrule SS înarmate până în dinți se strecoară pe străzile negrite de fum, la pândă după jefuitori. Dacă îi prinde, execută sumar. Au la ei frânghii și există o mulțime de stâlpi de felinare în Berlin. Un grup de femei din fața unei măcelării se uită lung, cu curiozitate, după camionul care trebuie să o ia pe trotuar pentru a evita craterul unei bombe din mijlocul drumului. Polițaiilor de pe oblonul camionului se pare că le place călătoria. Escortarea deținuților este considerată o muncă ușoară. E o îndatorire ca oricare alta, ca instruirea recruților, distribuirea muniției, a hainelor și a echipamentului. Unii primesc însărcinarea de a face de gardă ani în șir, pe lângă comandamentele generale, cazări, depozite și aeroporturi. Nenumărați soldați luptă pe front ca infanteriști, artileriști, tankiști, ucid și execută împreună într-un mod sau altul. Polițiștii militari escortează deținuți. O îndărednicire cu mult mai agreabilă decât să te târăși prin tranșeele pline de noroi. Oberleutnantul Wisling îi observă cu ochii mijiți. Se gândește din nou cum să scape. Ar fi destul de ușor să-i răstoarne peste oblon pe polițiștii aceia grași și nesimțiți și să fugă. Însă problema era cum să ajungă până acolo. Ar trebui să treacă peste trei bănci. Deținuții sunt îngrămădiți unul într-altul și polițaii l-ar împușca înainte de a fi trecut de primii din ei. Se gândește să se târască pe sub bănci, printre picioarele celorlalți deținuți. Începe să se miște încet. Vecinul lui înțelege imediat ce încearcă să facă, însă e mai greu decât se așteptase să se târască cu mâinile încătușate la spate. Abia a ajuns la a doua banchetă când camionul cotește și intră pe poarta cu grilaj, la cazămii regimentului de infanterie grosă Deutschland. Aceasta fusese transformată în închisoare militară, pentru că toate închisorile obișnuite erau aglomerate. Cu toate că, după Rusia, Germania e țara cu cele mai multe închisori din lume, acum erau neîndestulătoare. Dar cum exista și o penurie catastrofală de recruți? Autoritățile puteau utiliza cazărmile goale în acest scop. Nimic nu e imposibil pentru Dumnezeu și națiunea germană. Camionul se oprește cu o smucitură și toți deținuții cad de pe bănci. Asta îl salvează pe Wissing, scapă nedescoperit. Aproape că plânge de desnădejde când camarazii deținuți îl ajută să se ridice pe picioare. Afară cu voi nemernicilor, zbiară polițiștii militari, agitând paturile MPI-urilor cu brutalitate. Pas alergător lepădăturilor, credeți că sunteți la sanatoriu, nu? Peste tot numai țipete și zbierete, amenințări și înjurături. Mai presus de toate, gardienii trebuie să fie severi cu deținuții. Alminteri, viața agrarilă de la cazarm ar putea curând să ia sfârșit. Numai deținuții o duc cel mai greu, oricum, și ei sunt drojdia celui de-al treilea Reich. Se deplasează în grabă, cu lanțurile zângănind pe platoul de adunare. Praful îi se învolburează în jurul pașilor grăbiți. Pas alergător grăbește pasul, un doi, zbiară polițistul militar, rotindu-și ciomagul lung cât mai aproape de deținuți. Câțiva infanteriști în vârstă privesc atenți și curioși de la ferestrele deschise, nu pentru că ceea ce se petrece este o priveliște nouă în sine, ci pentru că s-ar putea întâmpla totuși ceva ieșit din comun. Oberstul Frick cade cu fața în jos și își zdrobește fața noroiul din curte, nefiind în stare să evite căderea din cauza brațelor imobilizate la spate. Însă loviturile de picior și cu patru puști îl readuc rapid pe picioare. Un deținut într-o închisoare militară din Germania învață uimitor de repede modalitatea de a se ridica iarăși în picioare fără să folosească mâinile. Sunt mânați de jur împrejurul platoului de defilare cu țipete și zbierete. Încă un deținut cade cu fața în jos și se izbește cu capul de o piatră ascuțită. Își face o rană adâncă în frunte și sângele începe să-i șiroiască pe față. Scoală parșivule, răcnește un unterofițir, lovindu-l cu brutalitate. Cine dracu ți-a ordonat să te culci? Pas alergător, câine. O să poți să stai culcat după ce o să te umplem noi cu plumbi, porcule. Îi primește un leutnant de poliție militară, cu o gură fără buze, cu tuleie pe obraj. Ochii însă îi strălucesc de fanatism, un produs al lui Himmler de cea mai joasnică speță. Oberstul îl privește cu o presimțire rea. Dintr-o experiență amară știe că acești flăcăine copți sunt și cei mai câinoși. Le e teamă că nu par suficient de duri și se repet cu capul înainte în orice și oricine, numai pentru a-și anestezia propria spaimă. Tu cine ești? Întreabă tânărul leutnant cu o voce primejdioasă, arătând spre unul dintre bieții deținuți așezați în rânduri. Major von Leisner, regimentul 460 de infanterie. Cu o lovitură în care își pune toată greutatea corpului, leutnantul îl izbește pe bătrânul ofițer în plină față, încât acesta se clatină un moment, ca și cum ar fi pe punctul de a leșina. Cum te cheamă? Urlă leutnantul cu voce frântă. Infanteristul von Leisner. Din nou, pumnul încreștat îl izbește în figură pe maiorul degradat, care e destul de în vârstă pentru a fi bunic leutnantului. Domnule leutnant, sac nenorocicești, nu vezi ce grad am? 50 de genuflexiuni, executarea. Infanteristul von Leisner, domnule leutnant, 50 de genuflexiuni, precum ați ordonat. Leutnantul se îndreaptă țanțoș spre cel de alături, ca și cum episodul cu maiorul nici nu s-ar fi întâmplat. Următorul deținut simte și el pe pielea lui pumnul leutnantului. Acesta găsește întotdeauna un pretext. Deținutul strigă eventual prea tare sau nu suficient de tare sau a răspuns incorrect. După ce a trecut el printre rânduri, nu rămâne niciun deținut fără sânge pe față. Apoi se postează în fața rândurilor și bate delicat din mâinile înmănușate. Cei înditruiți să facă cerere de grațiere doi pași înainte, marș. Zbiară el cu o voce pițigăiată infantilă. Îi numără și compară cifrele cu lista pe care o are. Blocul 4 ordonă răstit. Un grup de unterofițiri care își arată colții îi împing spre blocul 4. se abat asupra deținuților ca animalele de pradă înfometate. Comenzi isterice, râcnete și țipete răsună în incinta cazărmii. Tânărul leutnant se plimbă fudul ca un cocoșel în jurul celor rămași. Cei care nu au dreptul să ceară grațiere. Bucurați-vă de soare, face el glume răutăcioase pe seama lor. Mâine dimineață vă trimitem pe voi ceilalți, pe lumea cealaltă, să iasă în față cine urmează să fie bărbierit cu briciul cel mare. Un ofițer de artilerie face un pas înainte. E un bărbat corpolent, greoi și cu o figură suferindă. Leutnantul îl privește așa cum se uită șarpele la un iepure. Ofițer în rezervă, comentează el cu un rânjet viclean. Da, herr leutnant. Leutnantul îl pocnește cu patul puștii în plină față. Marginea căștii de oțel îi zdrobește osul nasului. Țâșnește sângele. Să fiu al naibii dacă porcul ăsta criminal nu încearcă să-mi vândă gogoși. Îți biară el ridicând indignat mâinile. Arogându-și titluri la care nu e îndreptățit. Pe burtă, maimuțurile. Ca un copac în cădere, fostul artilerist se prăbușește înainte, figura-i neprotejată, izbindu-se cu putere de pământ. E bun, râde tânărul leutnant încântat. Polițaii râd și ei împreună cu el, sugarnic. Întregul careu din fața cazărmii clocotește de o veselie debordantă, până și infanteriștii curioși din blocul companiei se amuză. Artileristul Schröder, ober-leutnant în rezervă degradat, condamnat la moarte pentru sabotarea ordinelor, vă raportează la ordin domnule leutnant. Vezi, deja e mai bine, surâde leutnantul cu amabilitate sadică. Și ce e artileristul Schröder în viața civilă? Profesor, domnule. Un profesor. O alicărire primejdioasă îi apare în ochii albaștri spălăciți. Fără niciun fel de avertizare, îi trage un șut între picioare și îl izbește cu dosul mâinii înmănușate peste față. Profesorul Tunar îndrăznește să dea pe loc repaus, nu-i așa? Păcătosul se crede la școala lui din sat, unde face ce poftește cu copiii lipsiți de apărare ai Führerului. Nu, scumpul meu prieten, el e acum în anticamera morții, așteptându-și rândul la bărbierit cu briciul cel mare. Mută grămada de aici, îi ordonă el unui unterofițir. Mi se face scârbă când o văd. Tânărul leutnant se amuză, chinuindu-i pe deținuți timp de încă o oră, până când exhibiția lui macabră este oprită de un major, care se întorcea din plimbarea zilnică matinală, călare în Tiergarten. Leutnantul primește o muștruluială pe cinste. Trebuie să stea în poziție de drepți și să se uite fix în ochii calului nervos al maiorului. Nu este decât un enorm și jalnic complex uman de inferioritate. Toată aroganța s-a dispărut. Maiorul nu se mișcă din loc, până nu sunt duși toți deținuți în blocul 2, anticamera iadului, unde sunt trimiși toți cei care nu au dreptul să solicite grațierea și așteaptă plutonul de execuție. Maiorul îl privește din nou disprețuitor pe leutnant și se apleacă ușor înainte peste gâtul calului. Îți lipsește al doilea nasture, domnule leutnant, îi trâmbițează acesta, șficuindu-și cismele strălucitoare cu cravașa. La ora 15 te prezinți la compania care trebuie să plece în deplasare. Le lipsește un ofițer de pluton. Crezi că mutarea te deranjează? Da, domnule maior. Și eu cred la fel, mărâie maiorul șficuindu-și din nou cizmele cu cravașa. Pe frontul de sud vei găsi utilizare surplusului dumitale de energie. Știi care este destinația batalionului de marș? Nu, domnule maior. Vor fi transportați cu avionul la încercuirea din Circhizia. Ai grijă să faci onoare regimentului și să meriți o cruce de fier. Maiorul dă pinteni calului care se smucește nervos și îl împroașcă pe leutnant cu spumă pe față. Calul pare că zâmbește în sinea lui în timp ce traversează platoul de adunare. Caii militari capătă instincte mult mai dezvoltate, pe care semenii lor civili nu le ating niciodată. Abia după ce maiorul nu se mai zărește, îndrăznește și leutnantul să ia pe loc repaus și să șteargă spuma de cal de pe față. Firea al dracului de cal jidănesc, înjură el, sper să ajungi la camera de gazare. Se duce târșeindu-și picioarele la dormitoarele companii și își împachetează echipamentul. Ce nu mai încape aruncă în foc, mai degrabă decât să lase ceva în urma lui. La batalionul de marș este întâmpinat de un ober-leutnant ciolănos, care imediat îi aplică o admonestare severă și prezice un viitor dezagreabil. Îi se trasează să răspundă de sectorul de aprovizionare, o retrogradare evidentă. Ceilalți ofițeri, toți veterani de linia frontului, îl ignoră. După 3 săptămâni se prăbușește un adăpost și îl îngroapă. Nimeni nu se sinchisește să-l mai scoată de acolo. Perioada lui de serviciu în linia frontului durase numai 25 de minute. Deținuții își predau uniformele la magazie și primesc uniforme de drill stacoji. Li se leagă mâinile și picioarele cu cătușe din lanțuri scurte de oțel. Apoi sunt rași în cap pentru a-și da perfect seama de starea mizerabilă în care se găsesc. Până și câine de pază par să-i disprețuiască și îi mârâie, arătându-și colții. De îndată ce se apropie de ei, o haină roșie. Cătușele de la glezne sunt în mod deliberat atât de scurte, încât deținutul trebuie să țopăie ca o vrabie. Scările sunt cele mai păcătoase. O pură tortură și cu toate astea, gardienii continuă să strige. Mai repede, mai repede! Pas alergător, pas alergător! Oberstul Frick e primul care cade în timp ce urcă scara abruptă. Loviturile de picior și de pat de armă se abat ca o aversă pe spinare și în rinichi. Să fiu al dracului dacă nu doarme pe el, zbiară un fel Webel, presând brutal cu gura țevii MPI-ul în ceafa fostului Oberst. Mai mult mort decât viu, ajunge într-o celulă în care mai sunt deja 8 alți camarazi de suferință, în drill roșu cu numere galbene pe piept. În celulă îi se scot cătușele de la încheietura mâinilor, dar nu și de la glezne. Și cită oamenii ăștia sunt concetățenii noștri, oftează Oberstul, prăbușindu-se pe un scaun de lemn. Îi privește abătut pe tovarășii lui de suferință, îmbrăcați în roșu. Hugo Wagner se prezintă cel mai în vârstă dintre ei. E un ins integru cu o fizionomie severă. Artilerist, fost general locotenent și comandant de divizie, condamnat potrivit articolului 91B. Bănuiesc că vă spune totul. Și dumneavoastră, spânzurătoare sau împușcare? Împușcare, răspunde Frick, cu o indiferență care îl surprinde și pe el însuși. Atunci ați avut noroc. Eu voi fi spânzurat. Mai sper totuși că îmi vor schimba sentința, în execuție prin împușcare, înainte de a fi prea târziu. Ușa se deschide cu un zângănit puternic și un Feldwebel aruncă pe măsuță o foaie de hârtie și un creion. Uite aici, mărăie el în silă uitându-se la Frick, ca și cum chiar prezența acestuia era o insultă. Scrie-și cererea de grațiere. Mă întorc să o iau în 20 de minute. Ai grijă să fie gata până atunci, ai înțeles? Doar nu o să-ți scrii istoria vieții. Să nu uiți asta, artilerist rahat. Trântește ușa cu atâta putere în urma lui, încât cade tencuiala din tavan. Slavă Domnului, murmură Oberstul Frick ușurat. În sfârșit pot explica ce s-a întâmplat în realitate. Toată afacerea asta e o urzeală de minciuni și a fost mistificată complet. Nu v-aș recomanda să scrieți în acest mod, îl previne fostul comandant de divizie. Nu va face decât să irite și înainte ca generalul să fi parcurs jumătate din scrisoare, ar respinge-o și ar semna ordinul de execuție. Nimeni nu e câtuși de puțin interesat de dumneata sau de cazul dumitale special. Și dacă vei fi grațiat, ceea ce mă îndoiesc, gradul dumitale e prea mare. Va fi pur și simplu pentru că vei putea fi folosit în vreo afacere foarte împuțită. Absolut deloc de dragul dumitale. Scrie așa. Degradatul Oberst cu tare, numele întreg și data nașterii, și adresează-o generalului care acordă grațiere, comandamentului general numărul 3. Începe la 2 degete de la margine, să nu uiți asta. După aceea pune data, ora, condamnat la moarte de curțile marțiale ale înaltului comandament, Berlin. Apoi cere ca sentința să fie comutată în muncă silnică pe viață. În fine, la 3 degete mai jos pe pagină, cazarma de infanterie, Berlin, Moabit, data, Heil Hitler și semnătura. Heil Hitler? Întreabă Frick cu uimire. Credeți că această formulă s-a schimbat pentru că ați fost condamnat la moarte? Surâde fostul general locotenent. Exact după 20 de minute, Feldwebelul cel posac e înapoi. Își aruncă repede ochii pe cerere, dă din cap satisfăcut și părăsește celula fără o vorbă. Credeți că am vreo șansă de a fi grațiat?" îl întreabă Frick cu speranță în priviri. Firește că nu. Oamenii sunt grațiați, dar atât de rar încât devine ceva senzațional când se întâmplă. După părerea mea, în cazul dumneavoastră particular, grațierea este total exclusă. Dacă ați fi fost soldat simplu, un recrut obișnuit, ați fi avut o șansă infimă în funcție de dispoziția generalului din ziua respectivă. Dar un ofițer de carieră, condamnat pe baza articolului 91B, nicio șansă. Veți fi împușcat. Doamne sfinte! Atunci o curată pierdere de timp să trimiți cererea, exclamă Frick, cuprins de disperare. Dorește atât de mult să renunți la viață? Îl întreabă generalul sarcastic. Cererea de grațiere te va ține mai mult în viață. Nu ți se întâmplă nimic până ce nu se întoarce. Nu vei fi luat de aici mâine dimineață la orele 8, cum se poate întâmpla cu oricare dintre noi ceilalți. În următoarele 8 zile nu-ți vei petrece nopțile cu spaima în suflet. Vin să vă ia la orele 8 dimineața? Întreabă Frick cu o voce tremurândă. Simte deja gheara rece a morții asupra lui. Întreaga celulă degaje frică. Spaima iradiază din pereți, picură din tavan, se ridică din podea. Da, în fiecare dimineață, exact la orele 8, auzi pașilor, tropăind și zângănitul armelor pe coridor. O să auzi cum se deschid și se închid ușile celulelor. La 11, exact când bate orologiul cazărmii, nu mai ai de ce să te temi în ziua aceea. Avem aproape încă o zi de trăit și toată închisoarea respiră din nou. Frica ne învăluie iarăși când cade întunericul și ne întindem din nou în pat. Perioada cea mai grea este dimineața, între 4 și 8. E vremea când auzi țipetele din alte celule. Unii reușesc să se sinucidă, dar ferească Dumnezeu ca încercarea lor să nu izbutească și sunt readuși la viață. Gardienii pun foarte tare la inimă asemenea încercări. Dacă deținuții reușesc să păcălească plutonul de execuție, gardienii sunt trimiși în prima linie a frontului. Nu e nicio posibilitate de evadare, îl întreabă obestul, însuflețindu-se la față. E absolut imposibil, respinge generalul ideea cu un surâs ironic și în timpul raidurilor aeriene se interesează obestul cu încăpățânare. Când e confuzie generală? Nu aici, zâmbește generalul, aici celulele se zăvoresc dublu și gardienii joacă cărți. Și dacă s-ar întâmpla ca o bombă să nimerească din plin cei cu asta? Inamicul a dus pur și simplu la îndeplinire sentința în ceea ce ne privește. Suntem trecători și total irecuperabili. Ce diferență poate fi dacă suntem expediați cu o zi mai devreme sau cu o zi mai târziu? Important e numai ca noi să fim lichidați și sentința să fie raportată ca îndeplinită. Scoateți din cap orice gând de evadare, acceptați soarta așa cum este. Va fi mai ușor pentru dumneata. E îngrozitor, spune obărstul trecându-și mâna pe capul chilug. Să încerci să te obișnuiești cu gândul că urmează să fii măcelărit ca un animal. Sunt de acord cu dumneata, admite generalul. Unde au loc execuțiile? Unde ați fost până acum, obărst Frick? Îl întreabă generalul sarcastic. Nu-ți dai seama cum se fac lucrurile în zilele noastre în Germania? La Morel, în Schlucht, oamenii sunt împușcați în grup. Cei mai mulți pentru delicte minore. Și execuțiile prin spânzurătoare au loc tot acolo? Întreabă obărstul înfiorându-se. Desigur, spânzurătorile stau în șiruri. Unica sentință care autoritățile militare au cerut să nu aibă loc pe teritoriul armatei este decapitarea. Asemenea operații sunt efectuate de autoritățile civile la Plötzensee și îndeplinite de executorul principal. Cei care urmează să ajungă sub ghilotină au fost deja excluși din armată și trebuie considerați ca un soi de civili. Cu puțin timp, înainte de ora de culcare, Oberleutnantul Wissing este îmbrâncit în celulă. Are fața tumefiată și plină de sânge. Se așează pe podea și privește pe ocupanții celulei cu ochi pustii. Aproape toți dinții au fost zdrobiți și rotula unui genunchi îi stă căscată. Mai multe coaste sunt de asemenea rupte. Se vaită de durere când răsuflă. Am sărit la ofițerul de serviciu și am încercat să-l strâng de gât, explică el calm. A fost o prostie, spune generalul. E numai în dauna ta și adeseori în detrimentul altor deținuți nevinovați. Da, a fost o prostie, admite Wissing pipăindu-și ușor corpul contuzionat. Nu-i chiar atât de rău aici, îi explică generalul, așezându-se comod pentru noapte, pe salteaua de zegras umedă, pătată de mucegai. Am fost în multe locuri care erau și mai proaste, Torgau, Germersheim, Graz, Fort Zittau, Admiral Schröderstrasse. Era un iad, în cel mai adânc înțeles al cuvântului. Aici, cel puțin, suntem lăsați în pace în celule și ni se dă aceeași mâncare ca și soldaților. Ar fi trebuit să vedeți cu ce ne hrăneam la Germersheim. De când stați în închisoare? Îl întreabă oberstul cu nedumerire. De 14 luni, dar curând se va isprăvi și cu asta. Mă aștept să fiu ridicat în orice dimineață. Unica șansă pe care o am e ca războiul să se termine pe neașteptate. Mai e până atunci, apreciază un camarad de celulă cu pesimism. La Peenemünde se fac experiențe intense cu o nouă armă, se aude o voce dintr-un colț al celulei. E o armă teribilă, care nu seamănă cu niciuna din cele știute. Dacă reușesc să o producă, vor câștiga războiul. Am auzit de arma asta, remarcă oberstul. Ceva în legătură cu apa grea, pe care o aduc din Norvegia. Am lucrat la ea, se destăinuie haina roșie din colț. Sunt chimist, dar din păcate unul care n-a învățat niciodată să-și țină gura. Acesta e motivul pentru care sunt aici. S-a întâmplat într-o seară minunată, cu prea mult coniac și fete frumoase. Fata cu care m-am culcat lucra pentru Gestapo. Au apărut chiar a doua zi, pe când încă ne mai tratam mahmureala. Tineri politicoși, în haine lungi de piele și cu bururile pălăriei lăsate în jos. Gestapo, un mic scut oval din tablă cu un lănțișor și un ordin comunicat politicos. Fiți amabili și însoțiți-ne. Am dorit să clarificăm o mică chestiune. Chimistul din colț râde cu amărăciune și arată cu degetul spre piept. Mica chestiune eram eu. S-au purtat relativ blând cu mine. Totul s-a terminat în circa o oră, inclusiv interogatoriul. O lună mai târziu, o curte marțială. 10 minute și iată-mă aici. La 6 se aude un zângănit de găleți pe coridor. Se ciocănește puternic cu o cheie într-o ușă. Acesta este semnalul pentru coborârea din pat și strângerea saltelelor grămadă. Curând după aceea se aduce micul dejun. O felie de pâine, un cocoloș de margarină și o cană cu surogat de cafea, chioară, călâie. Apoi urmează așteptarea. Închisoarea duhnește a spaimă și groază. Minutarul orologiului din turn se mișcă în zvâcnituri adia perceptibile. Bate de 8 ori și exact la țanc, pe coridor răsună tocuri intuite. Se răgnesc ordine tăioase. Oțelul se lovește de oțel. În celule contenește orice discuție. Ochii se ațintesc cenușii de cenușii. Primul lot a fost deja dus sub escortă. Zgomotul pașilor cadențați lasă în urmă un ecou, care se stinge mai departe pe coridor. Un degradat medic militar stagiar izbucnește într-un hohot de plâns sfâșietor cu sughițuri. Vino-ți în fire, omule, îl dojenește generalul Wagner cu asprime. Nu ți ajută la nimic plânsul. Nu face decât să-ți înrăutățească situația. Așa ceva îi irită pe gardieni. Acum e prea târziu pentru regrete. Ar fi trebuit să-ți dai seama mai devreme că o nulitate de medic militar de marină ca dumneata nu-l poate critica pe Hitler fără să fie pedepsit. Ce-ai fi spus dacă vreun criminal te-ar fi făcut vraci în loc de doctor? Ai fi râs de o asemenea glumă? O tăcere copleșitoare se lasă asupra celulei. Undeva în apropiere s-au dezângănit de chei și nume strigate. Cel mai tânăr deținut din celulă, un Gefreiter de numai 16 ani, se furișează până la ușă să asculte. Vestonul din dril roșu, roba morții atârnă lac pe el. Un fost leutnant și-a de-mpietit pe patul de lângă general și se uită ca hipnotizat spre ușă. Se va da ea oare brusc de perete în clipa următoare? Și vreo figură criminală de sub marginea unei căști de oțel va striga unul sau mai multe nume? Începe să plângă cu suspine, își pierde complet controlul și se prăbușește pe podea, o masă de carne tremurândă. E la capătul a 3 săptămâni de așteptare în fiecare dimineață. Generalul, care e îndeajuns de în vârstă pentru a-i fi tată, se uită o clipă la el. Termină cu prostiile astea, capul sus, omule. Adu-ți aminte că ești soldat, ofițer. Scoală sus, pieptul înainte, suge burta. Da, e o prostie, dar ajută. Te-au învățat asta la școală și la Hitlerjugend. Acum îți poate fi de folos. Ce urmează să se întâmple, o să se întâmple oricum. Plânsul nu schimbă nimic. Leutnantul începe să țipe, oribil, zguduitor. Generalul Wagner îl apucă de pieptul tunicii și îl palmuiește răsunător de mai multe ori. În picioare, băiete, fă un efort să-ți revii. Îi comandă el cu severitate. Leutnantul ia poziția de dreți. E livid ca un cadavru, dar își revine. Sclipirea din ochi îi dispare. De afară se poate auzi cum se apropie pașii detașamentului morții. Nu sunt prea departe. Țipete puternice se aud într-o celulă apropiată. Ferbebelul de serviciu blestemă și opărăște. Nu pot să mai suport, murmură chimistul, înnebunesc. Ce o să faci, omule? Îl întreabă generalul Wagner în batjocură. O să te arunci la pământ în fața plutonului de execuție? O să le spui că ești nevinovat și că nu trebuie să te omoare? Oh, Doamne, aș dori să fiu luat azi, se băicărește chimistul disperat. Atunci s-ar sfârși totul. Se ridică. Gura îi e ca o orbită roșie. Înainte ca ceilalți să ajungă la ei, acesta strigă: luați-mă, asasin blestemați, omorâți-mă, împușcați-mă, naziști nemernici. Îl trântesc la podea și acoperă gura cu trupurile pentru a înăbuși țipetele. Ascultă înspăimântați la ușe. Vor veni gardienii cu bastoanele lor lungi. Este strict interzis orice zgomot în celule. Țipetele sunt considerate drept zgomot. Relativ repede, chimistul se liniștește. Șa de jos într-un colț, cu buzele tremurând ca un iepure îngrozit. Dacă cineva dintre dumneavoastră, contrar așteptărilor, va supraviețui, spune generalul Molcom, aș dori să-l rog să o salute pe soția mea, Margrethe Wagner, Hohenstrasse 89, Dortmund, din partea mea. Să-i spună că a murit demn, o va ajuta. Explicați-i că tot ce am avut asupra mea a fost confiscat de trezoreria statului german. Din acest motiv nu i-am putut trimite nici măcar verigheta. Toți deținuții repetă adresa pentru a-și imprima în memorie. Margrethe Wagner, Hohenstrasse 89, Dortmund. Generalul își ridică ochii spre fereastra înghețată. Un răstimp nu scoate nicio vorbă. Gândurile îi sunt departe, la Dortmund, în Vestfalia. Am presimțirea că vor veni după mine astăzi, spune el brusc, netezindu-și tunica roșie. Dar n-au venit să-l ia pe general în ziua aceea. Orologiul din tunul companiei de stat major a bătut de 11 ori. Întreaga închisoare scoate un geamăt de ușurare. Până la 8, a doua zi dimineață, e vreme lungă. Instrucție pe platou. Marș, marș! Fluierele țiuie strident printre clădirile cazărmii. Un val de zgomote se ridică din toate părțile. Cătușele zângăne. Cheile zdrângăne iarăși și cismele tropăie. Deținuții cu tunici, stacojii, sar într-un picior cu sufletul la gură. Ghinioniștii care cal sunt izbiți fără milă cu patul puștii. Un automat latră prelung în dușmănie. Deținutul care încearcă să vorbească cu vreunul din sărmanii săi camarazi este culcat la pământ într-o baltă de sânge. E târât ca un sac înapoi în celulă. Capul îi se izbește cu un sunet sec de treptele scării. Javră împuțită, porcule, zbiară gardienii la el. În furia lor nu se pot gândi la ceva mai bun. Un ferbebel din corpul medical apare alergând cu geanta de cruce roșie. Îl săgetează pe deținutul răurănit cu o privire veninoasă. Aruncă scârnăvia pe podea, mârăie el. O să bag destulă viață în lepădătura asta, cât să-l ducem până la stâlpul de execuție. Să nu-l droghezi, spune unul dintre gardieni îmbufnat. Nici în vis nu mi-a trece prin cap așa ceva, răspunde ferbebelul sanitar. I-aș tăia puța dacă ar fi după mine. Toți trei râd zgomotos. Platoul de adunare este plin. Condamnații, în uniformele lor stacojii, amestecați cu deținuții cenușii verzui obișnuiți, care se simt reci în comparație cu roșii. Formați coloane de câte trei, răgnește ferbebelul de serviciu. Încolonați pentru drum înainte marș. Păstrați dracului distanța aia, saci ambulanți. Cu cântec înainte. Instrucția în curtea închisorii se termină întotdeauna cu un soi sau altul de terorizări, în funcție de dispoziția sergentului major de serviciu. După amiaza trece repede. Lent, umbrele prelungi ale însărării se strecoară peste platoul de adunare și se cațără pe peretele opus ferestrei. Vine seara, apoi noaptea, conversații peșoptite, voci care băiguie înspăimântate, Ceasul morților se apropie cu pași repezi. Micul dejun se consumă în tăcere, puțin cât au cât de cât poftă de mâncare. Orologiul din turn bate din nou 8 bătăi mortoare. Ecoul unor voci tainice se aude pătrunzând în fiecare celulă prin pereții cazărmii. Plutoanele de execuție mărșăluiesc pe coridoare. Cizme grele se apropie de celula 101. Cei 9 deținuți își țin răsuflarea. Cu gura căscată și cu ochii ieșiți din orbite, privesc țintă spre ușe. Știu că plutonul s-a oprit chiar în fața celulei lor, zdrângănit de chei grele. Cheia grea este introdusă în broască și se răsucește de două ori ca două împușcături. Ușa masivă se izbește de perete. O cască de oțel scripește amenințător din prag. Paturile puștilor scrâșnesc pe ciment. Tăcere, tăcere, o tăcere de pândă. O față cruntă se uită scrutător în celulă de sub marginea căștii. Al cui nume va fi rostit de acele buze subțiri fără culoare? Generalul Wagner face jumătate de pas înainte, alb ca varul. Buzele lui au culoarea cernelii. Groaza de moarte îi se insinuează cu fiori de gheață pe șira spinării. E convins că numele lui va fi strigat. Chimistul și loinantul se înghesuie și mai adânc în firidă. Micuțul Gefreiter stă în spatele mesei cu gura pe jumătate deschisă, ca și cum ar fi pe cale de a scoate un țipăt. Ușa se închide cu zgomot masiv. A fost o greșeală. Candidatul care urmează să fie dus la moarte este în celula alăturată. Un țipăt jalnic și prelung de groază sfâșie tăcerea așteptării. Pe cimentul coridorului este târât un trup omenesc. 3 dintre zăbrelele de fier ale ferestrii își aruncă acum umbra. Când se profilează și a patra, ca o linie trasă cu creionul, va fi ora 11 și viața își poate reîncepe cursul. Atmosfera devine aproape veselă. Acum, acum, se gândește obărstul. Umbra a ajuns aproape la chiuvetă. De la capătul îndepărtat al coridorului se aud pași apăsați grei. Se apropie repede. Imposibil să mai aibă timp să facă ceva, spune în șoaptă loinantul, privind înfiorat spre locul unde urmează să se ivească umbra celei de-a patra bare. Vom vedea curând, răspunde generalul calm, făcând 2 pași spre ușă. Tânărul Gefreiter începe să hohotească spasmodic. Nimeni nu-i dă atenție. Fiecare se gândește la sine. Vin o umbră, imploră oberloinantul Wisting. Nu mai pot fi decât câteva secunde până la ora 11. Tropăiturile se apropie necruțătoare. Nici o cizmă militară din lume nu are sunetul acela de rău prevestitor al cizmei naziste germane. E astfel confecționată încât să inspire spaimă și groază. Tropăitul trece mai departe. Puțin mai încolo, pe coridor, se aude un cuvânt aspru de comandă. Pașii se reîntorc. Poc, poc, poc. Se opresc exact în dreptul celulei 109. Ceva nu e în regulă. Cea de-a patra umbră se conturează clar acum. Deținuții o privesc încruntați, agățându-se de ea ca de o firavă speranță. După ora 11 nu mai este ridicat nimeni. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată. De ce să se întâmple tocmai azi? Hai, ceasule, bate, pentru Dumnezeu, bate odată. Mai dăruiește-ne încă o zi de viață. Viața e atât de scurtă. Încă o zi este un cadou nemaipomenit, chiar și la închisoare. Cheile zornăie. Sunetul pe care îl fac când intră în broască îți zdruncină nervii. E sunetul pe care numai un gardian îndrăgostit de munca lui îl poate produce. Chiar înainte ca ușa să se deschidă, de la orologiul din turnul sediului companiei de stat major, se aud cele 11 bătăi. Cheia este retrasă din broască. Ordinele interzic execuțiile după orele 11. De la un cap la altul al închisorii răsună comenzi energice. Armele pe umăr, la stânga, marș forțat, poc, poc. Tropăiturile se îndepărtează și se mistuie pe coridor. Doamne Iisuse Hristoase, răsuflă din greu chimistul în colțul său. N-aș fi crezut niciodată că un om poate să suporte așa ceva, fără să-și piardă mințile. N-au niciun fel de milă față de noi. Milă nu există în Germania, râde generalul sarcastic. Însă putem fi siguri cel puțin de un lucru. Unul dintre noi va fi luat mâine, între orele 8 și 11. Cine? Întreabă loinantul cu o voce tremurândă. Dacă ești foarte curajos, poți să ciocănești în chepen și să întrebi, surâde generalul. Însă te pot asigura că dacă ești dumneata acela, nu vei fi în stare să mergi mâine dimineață până la stâlp fără să te susțină cineva. Diavol infam, hirostește loinantul în șoaptă furios. Diavol, râde bagiocoritor generalul. Și zici că ai făcut Academia de Război. Dragă tinere, ei nu sunt mai diavol decât ești dumneata sau eu, ci doar un produs al educației militare din al treilea Reich. Fii onest acum. N-ai fost și dumneata un admirator al sistemului până a ajunge să-l cunoști pe cel al curții marțiale germane? Leutnantul înclină capul și subscrie tacit la cele spuse de generalul Wagner. La fel de ușor ar fi putut să fie el unul dintre ofițerii gardieni de aici. În schimb, printr-un rânc al sorții este un deținut condamnat. Oberleutnantul Wisting se uită spre generalul Wagner. Omul ăsta e croit din lemn de tei și din fier, se gândește el. Cu siguranță că pe el veniseră să-l ia azi dimineață. Depășise de mult termenul normal de deținut în tunică roșie și pe semne că era conștient de asta. În 34 am luat parte ultima oară la competiția trăgătorilor de elită din Morelenschlucht. Relatează oberstul Frick întreagăt, privind în sus spre fereastra cenușie. Era în august și era foarte cald. Ne umflasem burțile cu cireșe galbene răscoapte, care se așternuseră ca un covor gros sub pomi. Suflul exploziei obuzelor de mortiere le scuturase. Ne-a apucat durerea de stomac. Ușa se deschide cu bubuitul obișnuit și este introdus un nou deținut înspăimântat. Feldwebel Holst, regimentul de infanterie 133 Linz, Dunăre, se prezintă el. Oberst Frick, regimentul 5 de grenadier Potsdam, surâde oberstul cu tristețe. Aristocrații cu pălărie elegante, spuse generalul Wagner ironic, nu fac parte dintr-un asemenea dispozitiv aristocratic. Regimentul de panțere 11, Paderborn. Am fost la Paderborn, spune Gefreiterul de 17 ani. Regimentul 15 de cavalerie. Pocnește din călcăie. Îi vorbește totuși unui general, deși degradat și condamnat. Leutnant Paul, regimentul 27 de artilerie, Augsburg, se prezintă și tânărul leutnant înfricoșat. Cât de protocolari am devenit dintr-o dată, râde Whistling. Foarte bine. Oberleutnant Whistling, regimentul 98 vânător de munte Mittenwald. Îl cunoști pe Schörner? Îl întreabă generalul. Cred că era la comanda regimentului dumitale. Da, era Oberleutnant. Acum e general Feldmarschall și numai puțin urât decât altă dată, spune Whistling zâmbind cu amărăciune. Când organizam probele de tragere la ținte la Morelenschlucht, continuă oberstul Frick, era interzis să tragem ceva la măsea înainte. Era important să nu fim nervoși când ne venea rândul. Ne distram la Morelenschlucht, dar numai vara. Iarna era al naibii de frig și sufla un vânt înăpraznic. De parcă tot frigul venea tocmai din Rusia.